Αχ και να σε βλέπα κάπου τυχαία τώρα, σαν πυροτέχνημα στα σκοτεινά. Αχ και να σε βλέπα στο διπλανό αμάξι ή στα φανάρια στο πλήθος που περνά. Αχ και να ερχόσουν με στη ζωή μου κάπως, θα έχει ένα λόγο να ανάψει ο ουρανός. Θα έχει ένα λόγο να ανάψει ο ουρανός, να με τραβήξει στο φως. Εγώ είμαι που επιμένω στα αναπάντητα τηλεφωνήματά μου, αναπάντητα αφήνεις τα όνειρά μου, αναπάντητα τα χρόνια που θα ζω. Εγώ είμαι που επιμένω, τόσες νύχτες σου χτυπάω απ' το βυθό μου, που ακόμα κι αγκαλούσα τον εχθρό μου, θα απαντούσε για να πει ένα σ' αγαπώ. Εδώ που ζω δεν υπάρχουν μεγάλες μέρες, ούτε υπάρχουν μεγάλες βροχές. Είναι οι στιγμές μου στα βλέφαρα πια κλεισμένες, και οι χαρές μου ευθείες πια γραμμές. Αχ και να ερχόντουσαν πίσω τα καλοκαίρια, αχ και να ερχόσουν πίσω κι εσύ, αχ και να ερχόσουν πίσω κι εσύ, να έχει ένα βλέμμα η ζωή. Εγώ είμαι που επιμένω στα αναπάντητα τηλεφωνήματά μου, αναπάντητα αφήνεις τα όνειρά μου, αναπάντητα τα χρόνια που θα ζω. Εγώ είμαι που επιμένω, τόσες νύχτες σου χτυπάω απ' το βυθό μου, που ακόμα κι αγκαλούσα τον εχθρό μου, θα απαντούσε για να πει ένα σ' αγαπώ. Νύχτες σου χτυπάω απ' το βυθό μου, που ακόμα κι αγκαλούσα τον εχθρό μου, θα απαντούσε για να πει ένα σ' αγαπώ.